SEF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak. Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Philips, Jura i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 4 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Co się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło 82% mlekowita z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 36% taniej. Tylko 4,75 przy zakupie 3. Mięso milone z łopatki wieprzowej rzeźnik. 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 29 września. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Kolejna przerwa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Od południa zeznaje Zbigniew Ziobro. Mołdawia wybiera zachodni kurs, mówi po wczorajszych wyborach parlamentarnych prezydent Maia Sandu. Lekarze ostrzegają przed zbieraniem nieznanych grzybów. Zatrucie muchomorem strzemiotnikowym to jest zatrucie potencjalnie śmiertelne. System Pegasus był wykorzystywany m.in. wobec Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu w rządzie Donalda Tuska oraz wobec spółki Polnord. Tak zeznał przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówił, że to narzędzie umożliwiło organom ścigania walkę ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Odniósł się też do kwestii finansowania Pegasusa. Przesłuchanie śledzi Sylwia Białek. Były minister sprawiedliwości poinformował, że był inicjatorem zakupu Pegasusa. Umowę o przesłanie środków podpisał jednak ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Zbigniew Ziobro z tym się zgadzał, tłumaczył bowiem, że było to skuteczne narzędzie do walki z przestępczością. Powierzyłem zadanie zweryfikowania całej tej sytuacji panu ministrowi Wosiowi, żeby ocenił, czy z punktu widzenia prawa, które obowiązuje oraz możliwości jest to możliwe. Pan minister dokonał takiej oceny i podjął decyzje, które post factum oceniam jako w pełni zgodne z prawem i podjąłbym takie same decyzje. Tomasz Trela z Lewicy zapytał, czy Ministerstwo Sprawiedliwości celowo wprowadziło w błąd resort finansów w kwestii 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nie znam tej dokumentacji i nie zajmowałem się tym bezpośrednio, mówił polityk. Pytany o legalność systemu Pegasus powiedział, że choć organy takie jak policja czy ABW miały wątpliwości co do tego systemu, to później po wspólnej dyskusji zmieniły zdanie. To zdaniem Zbigniewa Ziobry świadczy o profesjonalizmie polskiego państwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. To silne poparcie dla integracji Mołdawii z Unią Europejską. Tak o wynikach wczorajszych wyborów parlamentarnych mówi mołdawska prezydent Maia Sandu. Zwyciężyła rządząca partia Działania i Solidarności. Rosja wydała mnóstwo pieniędzy na wybory, ale wyniki pokazują, że poniosła porażkę. A porażka ta wynikała ze wspólnych wysiłków instytucji państwowych, mediów, prasy i społeczeństwa obywatelskiego. Była to więc naprawdę reakcja całego społeczeństwa na próbę ingerencji Rosji. Prezydent dodała, że są dowody na próby przekupienia wyborców w różnych regionach kraju. Z niemal pełnych rezultatów wynika, że proeuropejska partia uzyskała 50% głosów. Do wyborów w Mołdawii wrócimy w naszej audycji. Temat pojawi się też w Pulsie Trójki o 17.30. Szymon Hołownia złożył aplikację na funkcję wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. We wpisie w mediach społecznościowych napisał, że przedwczoraj poinformował Radę Krajową swojej partii o udziale w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego. A w ocenie europosła Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki lider Polski 2050 ma dużą wrażliwość społeczną. Bardzo mocno trzymam kciuki, bo uważam, że to jest funkcja, do której Szymon Hołownia w pełni się nadaje. I dobrze nie tylko dla niego osobiście, ale również dla Polski byłoby, gdyby na tak istotnym i trudnym stanowisku znalazł się nasz rodak. Mam nadzieję, że Szymon Hołownia będzie tak jak do tej pory wspierał koalicję 15 października. Każdy ma prawo do określenia swojej drogi politycznej. Mówi o decyzjach Szymona Hołowni jeden z liderów Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Uważam, że Hołownia jest dobrym marszałkiem Sejmu. Wypełnia też umowę koalicyjną. Ma prawo do takiej drogi. Jeżeli chodzi o to, że nie będzie startował na szefa swojej partii, no to już jest sprawa wewnątrzpartyjna ewidentnie i to już w ogóle nie chcę tego komentować, bo każdy ma swoje drogi partyjne i każdy ma tam swoje życie partyjne poukładane. Po dwukrotnym kandydowaniu na prezydenta kraju uznał, że po prostu taka droga będzie dla niego bardziej odpowiednia. Szymon Hołownia w sobotę zapowiedział, że nie wystartuje w styczniowych wyborach na przewodniczącego swojej partii. Sezon na grzyby w pełni. Obok zdjęć pełnych koszyków pojawiają się ostrzeżenia lekarzy. Przypominają, że nie wszystkie grzyby nadają się do jedzenia. Toksykolog dr Jarosław Szponar mówi, że na oddział najczęściej trafiają osoby z zatruciem muchomorem sromotnikowym. Zatruciem muchomorem sromotnikowym, którego się bardzo boimy, ponieważ to jest zatrucie potencjalnie śmiertelne i tacy pacjenci u nas umierali niejednokrotnie na oddziale, jest o tyle trudne do diagnozy i leczenia, że pacjenci trafiają późno, ponieważ objawy zatrucia muchomorem sromotnikowym pojawiają się często powyżej 12 godzin od spożycia, czasami dopiero w drugiej dobie od spożycia. Grzyby można sprawdzić w każdej stacji sanepidu, gdzie rozpoznają je dyżurujący specjaliści. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. Iga Świątek zagra w 1/8 finału tenisowego turnieju w Pekinie. Polka zapewniła sobie awans po kreczu kolumbijki Kamili Osorio. Polka wygrała pierwszego seta 6-0. Przy prowadzeniu Świątek 5-0 rywalka skorzystała z przerwy medycznej i po następnym przegranym gemie poddała spotkanie, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Mecz znowu do jednej bramki. Iga była zbyt silna dla swojej rywalki. Bardzo mocno biła piłki z końca kortu. Rywalka troszkę nie dążyła, a w dodatku miała swoje problemy zdrowotne. W meczu o ćwierćfinał Świątek zagra z Amerykanką Emmą Navarro, a w Tokio Hiszpan Carlos Alcaraz i Amerykanin Taylor Fritz zagrają w finale. Lider światowego rankingu pokonał rozstawionego z czwórką Norwega Kaspera Ruda 3-6-6-3-6-4, a będący turniejową dwójką Fritz wygrał ze swoim rodakiem Jensonem Brooksbym 6-4-6-3. Polscy siatkarze, mimo że nie zdobyli Mistrzostwa Świata, ostatecznie zdobyli brązowy medal, wciąż zajmują pierwsze miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Drugie miejsce zajmują Mistrzowie Świata Włosi, a na trzeciej pozycji są Brazylijczycy. Na koniec jeszcze piłkarska ekstraklasa. Dziś dwa mecze 10. kolejki. Najpierw Arka Gdynia zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Oba zespoły tydzień temu awansowały do drugiej rundy Pucharu Polski po meczach kończących się dogrywkami. Szkoleniowiec gdyńskiej drużyny Dawid Szwarka. Będziemy mniej trenować po prostu, taki to będzie mieć wpływ, ale jeżeli chodzi o naszą taką dyspozycję w poniedziałek, no to nie wiadomo, co się wydarzy w Lubinie oczywiście, ale na pewno będziemy dalecy od tego, żeby zasłaniać się dogrywką w meczu pucharowym. Jeżeli byśmy grali czwartek, niedziela, a brakłoby nam jednego dnia, no to faktycznie wtedy każda minuta ma znaczenie, ale jeżeli gramy w poniedziałek i mamy 4 dni do meczu, no to nie ma prawa ta dogrywka wpłynąć na naszą dyspozycję. Początek meczu Zagłębie Arka o 18:00, w drugim spotkaniu Motor podejmie Radomiaka. W Tatrach dziś załamanie pogody. Powyżej 1700 metrów nad poziomem morza pada śnieg. Szlaki są śliskie i niebezpieczne. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur. A na nizinach w nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 3 stopni na zachodzie do 9 stopni nad samym morzem, ale będą i przygruntowe przymrozki. A jeśli chodzi o jutro, no to w ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu się pojawią. W szczytowych partiach Tatr możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, a temperatura od 9 do 14 stopni przeważnie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD wyjątkowa promocja. Przy zakupie wybranego piekarnika marki Electrolux, Airfryer Electrolux o wartości 699 zł jedynie za złotówkę. Tak, dobrze słyszysz. Airfryer jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do jutra. Nie przegap. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 10, prawie 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. System kaucyjny wchodzi lada dzień, butelki po napojach będzie łatwiej oddać, ale czy wzrosną ceny? Spytamy o to eksperta. W audycji popołudniowej dziś zajmiemy się też flotyllą Sumut, która płynie do Gazy z pomocą humanitarną. Za 4 dni kilkadziesiąt łodzi powinno dotrzeć do miejsca, w którym wcześniej Izrael zablokował poprzedni morski transport z jedzeniem dla głodzonych przez izraelskie wojsko Palestyńczyków. Dzisiaj pomówimy też w audycji popołudniowej o europejskiej odpowiedzi na rosyjskie działania hybrydowe, godzące w bezpieczeństwo Europy. Będzie i o tym, jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom, które cierpią przez to, na co trafiają w internecie. W sprawie każdej można do nas dzwonić. 2 2 7 3. Daniel czeka na Państwa przy telefonie. Fleetwood Mac w Trójce, 13 minut po godzinie 16. Teraz zajmiemy się bezpieczeństwem w skali Europy. Czasy nie są łatwe. Podpalenia, ataki dronowe, naruszenia przestrzeni powietrznej, werbowanie szpiegów i sabotażystów to lista aktywności Rosji, która nie ustaje w działaniach wymierzonych nie tylko w kraje wschodniej flanki NATO, w tym Polskę, ale i coraz częściej na przykład w Niemcy, Danię czy Holandię. Jak się przed hybrydowym atakiem stanowczo i skutecznie bronić, a jednocześnie unikać konfrontacji i dbać o pokój? Sprawa trudna. O niej mówi się na salonach Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Dyskusją przysłuchiwał się Kuba Witkowski. Podczas forum pierwsi głos zabrali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu jasno zadeklarował: czy to się komuś podoba, czy nie, to jest nasza wojna. nie tylko ze względu na solidarność z tymi, którzy są atakowani, ale ze względu na nasz fundamentalny interes. A tym interesem jest obrona suwerenności i wolności narodów europejskich. Prezydent Zełenski zwraca uwagę na konieczność jedności, bo jedność to największa broń przeciwko Rosji, a szef ukraińskiego MSZ-u, Andrii Sybicha, wskazywał na odwagę. Nie możemy się bać. Musimy być twardzi wobec Rosji. To wszystko wiąże się jednak z konkretnym działaniem i konkretnymi nakładami finansowymi, także w ramach NATO. Zwracał na to uwagę szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Oprócz artykułu 5 NATO mamy też artykuł 3, który wyraźnie mówi o tym, że każdy z nas ma obowiązek w pierwszej kolejności zrobić wszystko we własnym zakresie, by się obronić. I te 5% PKB na obronność to relatywnie niska cena za wolność i suwerenność. Niestety trzeba to wciąż i wciąż tłumaczyć nieprzekonanym, także obywatelom. Mówił za to Boris Pistorius, szef niemieckiego resortu obrony. Można nie robić nic lub niewiele. Co tu i teraz będzie kosztować mniej? Ale w perspektywie czasu okaże się, że te koszty, zarówno ekonomiczne, jak i w sferze bezpieczeństwa, są znacznie wyższe. Łatwiej, rzecz jasna, robi się to w krajach, które doświadczyły imperialnych zapędów ze strony innych państw i wbrew pozorom rozumieją to też Holendrzy, o czym zapewniał Ruben Brekelmans, holenderski minister obrony. W przeszłości Holandia, położona między dużymi państwami, była wielokrotnie podbijana, więc rozumiemy konieczność współpracy w ramach NATO. Także koszty. Podczas forum głos zabierali też szefowie dyplomacji poszczególnych państw, w tym minister Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji będzie jutro gościem Renaty Grochal w audycji Bez Uników o 8:13 rano. Na razie mamy 16:16. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a to już Kalifornia. Utwór z nowej płyty Lady Punk, nowej płyty, której premiera jeszcze przed nami. To nasza piosenka dnia. Za daleko jest Kalifornia, ciągle za blisko, tam nowa wojna. 20 minut po godzinie 16. Tu program trzeci. Dziś policjanci skutecznie doprowadzili Zbigniewa Ziobrę przed Sejmową Komisję do Spraw Pegasusa. Rząd i opozycja różnią się jednak w ocenie tego, jakie było przeznaczenie izraelskiego oprogramowania szpiegującego. W studiu Karolina Gonet, która śledzi tę sprawę. Dzień dobry. Dzień dobry. Do 9 razy sztuka. Dokładnie, do 9 razy sztuka. Taka informacja pojawia się dzisiaj w mediach. Takie hasło, mogłabym powiedzieć. Bo poprzednie próby kończyły się ucieczkami, wymówkami i też nieskutecznymi zatrzymaniami byłego ministra sprawiedliwości. Ale przedsmak dzisiejszego przesłuchania usłyszeliśmy w rozmowie bez uników na antenie Trójki. Gościem Renaty Grochal był obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który opowiadał o porannej wizycie policji w domu Zbigniewa Ziobry, która podjęła kolejną próbę doprowadzenia byłego ministra na przesłuchanie przed komisją. Policja musiała jakiegoś polityka doprowadzać. No teraz mamy taki rodzaj cyrku. To jest oczywiście gra polityczna, gdzie Ziobro chce pokazać siebie jako osobę dręczoną, prześladowaną. Natomiast tak naprawdę ignoruje organy państwa i naprawdę nie powinniśmy na to zwracać uwagi. Policja złożyła wizytę w domu Zbigniewa Ziobry, ale policjanci go nie zastali. W tym samym czasie Zbigniew Ziobro czekał na lot z Brukseli do Warszawy. Tak, i właśnie też o to, dlaczego dzisiejsze przesłuchanie jest tak ważne, zapytałam przewodniczącą komisji, panią poseł Magdalenę Srokę. Mamy do czynienia z przeznaczeniem środków z budżetu państwa na zakup systemu, nielegalne przekazanie tych środków. Mamy znowuż wykorzystywanie tego systemu w wielu sprawach, które nie dały żadnych podstaw do stawiania zarzutów w stosunku do polityków opozycji, sędziów, prokuratorów, obrońców. Pegasus był elementem systemu, który miał domknąć rządy PiSu po to, żeby nigdy nie oddać władzy. Dzisiaj wielokrotnie usłyszeliśmy, że opozycja mówi to, pan Ziobro mówi to, za to obecny rząd mówi tamto. I właśnie też opozycja podkreśla, że była to broń wymierzona w demokrację. Były minister, że komisja działa nielegalnie. I ta słowna przepychanka trwa już tak od godziny 12, ale chwilę wcześniej, bo kwadrans po 10, orzeł wylądował na byłego ministra sprawiedliwości. Na Okęciu czekał nieoznakowany radiowóz policji. Zbigniew Ziobro został zatrzymany i przewieziony do Sejmu, by tam po godzinie 12 przesłuchanie komisji zostało wznowione. Mówię wznowione, bo początkowo było zaplanowane na godzinę 10:30, ale zanim padły pierwsze pytania, mieliśmy małą sejmową rozgrzewkę. Taką awanturę przy wejściu, gdzie pan poseł Michał Wójcik chciał wejść. Członkowie komisji z Witoldem Zębaczyńskim na czele mówili, że nie ma prawa i w ruch poszły argumenty właśnie o bezprawiu, o regulaminach i o przebierańcach. Szanowni Państwo, przebierańcy, naprawdę nie trzeba takich szopek robić. Panie pośle, proszę nie lamentować, tylko poprosić PiS, żeby pana oddelegował do komisji śledczej, przyjść i pracować. To pan się będzie mógł wykazać. Jesteście zdelegalizowani, nie ma pan was. Się. A, no to po co no pan przyszedł? Was. Skoro nie ma to, co pan tu robi. Nie ma was, no, skoro nas pośle. Nie ma, no to co pan nie tu ma. Robi? No, jesteście jakoś pan przyszedł. Przebierańcami. Wesoło to brzmi. To był przedsmak tego, co działo się już przy samym stole. PiS mówił, że komisja działa nielegalnie, ale w centrum był jednak sam Pegasus. Tak, opozycja nieustannie powtarzała, że to była broń wymierzona w demokrację. Była opozycja, że była to broń, że to narzędzie do inwigilacji polityków i obywateli. Za to minister Ziobro bronił się, atakował komisję, mówił o propagandowych agitkach, mówił tak, że powoływał się na swoją chorobę, oskarżał posłów o nielegalne działania, ale w końcu padły słowa, na które komisja czekała. Były minister przyznał, że Pegasus został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu, że jest Pegasus, był wtedy Pegasus, udało się z całą pewnością dużo więcej ważnych faktów w tej sprawie ustalić dla takich między innymi spraw, aby tego rodzaju wielkie przestępstwa nie mogły chodzić płazem ludziom, którzy dopuszczają się swojej zuchwałości i najcięższych przestępstw, złodziejstwa na wielką skalę, został między innymi zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, w czym miałem swój udział. I z czego jestem rad, że to zrobiłem i zrobiłbym to po raz kolejny. Zbigniew Ziobro w trakcie przesłuchania, co słyszeliśmy przed Komisją do Spraw Pegasusa, niezłomnie bronił zakupu systemu z Funduszu Sprawiedliwości. Tak, jak już wielokrotnie usłyszeliśmy, jak powiedziałeś, były minister podkreślał także, że działał zgodnie z prawem, że system przynosił pozytywne efekty. Tłumaczył także, że nadzór nad Pegasusem prowadzili jego zastępcy i służby, a on sam żadnych sygnałów o wątpliwościach co do tego systemu nie otrzymywał. No i możemy powiedzieć, że tak naprawdę dalej się dzieje, bo to spotkanie dalej trwa. Moglibyśmy dalej opowiadać o tym, co się działo. Do końca bowiem nie widać. Minister jednak podkreślał, że ze względów zdrowotnych ma tylko 3 godziny. No te 3 godziny już dawno minęły. Zobaczymy, o której to spotkanie się skończy. Będziemy je na pewno śledzić. Państwu o nim dzisiaj opowiadała Karolina Gonet. Dziękuję.

Szwecja wyśle do Danii jednostkę wojskową wyposażoną w systemy antydronowe, poinformował o tym szwedzki premier Ulf Kristersson. Sprzęt ten był wykorzystywany latem w operacji szwedzkich sił powietrznych w ramach misji NATO w Polsce. W Kopenhadze, gdzie w środę odbędzie się nieformalny szczyt unijny, obecni będą również szwedzcy policjanci, a także ich odpowiednicy z Norwegii. Pełny serwis Trójki o 17. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. To już pora na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ponad 70% mężczyzn nie finansuje codziennych wydatków ze swoich oszczędności. Aby zaspokoić codzienne potrzeby, do rezerw sięga 28% panów, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Najczęstsze kategorie wydatków finansowych z oszczędności to zakupy spożywcze, opłaty stałe, usługi medyczne i leki. To pokazuje, że rezerwy są wykorzystywane do bieżącego utrzymania, a nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Wydatki miękkie są finansowane w ten sposób rzadziej. Tylko niewielki odsetek mężczyzn przeznacza oszczędności na hobby, rozrywkę czy zwierzęta domowe. Tylko co piąty mężczyzna wykorzystuje oszczędności do spłaty swoich zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek. I to ciekawe, bo ponad 1,5 miliona mężczyzn ma blisko 60 miliardów złotych zaległych długów, co stanowi 70% zadłużenia wszystkich Polaków. A badania przeprowadzono w związku z przypadającym jutro Dniem Chłopaka. 5 firm skupujących owoce miękkie mogło ustalać między sobą ceny. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny postawił im zarzuty o udział w nielegalnej zmowie cenowej. W praktyce podejrzewane porozumienie mogło oznaczać, że lokalni rolnicy przez 3 sezony zbiorów owoców miękkich mogli sprzedawać porzeczki czy wiśnie po sztucznie ustalonych niższych cenach. Za udział w porozumieniu grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy. A tymczasem w Polsce rośnie grono fanów jeżyn. Badania Kantar Polska pokazują, że jeżynom rocznie przybywa ponad 800 tysięcy konsumentów. W sierpniu było ich już prawie 9,5 miliona. Orlen rozpoczął wydobycie gazu ziemnego z nowego złoża na Morzu Norweskim. Tym samym liczba złóż eksploatowanych przez koncern w Norwegii wzrosła do 21. Do 2030 roku niemiecka Lufthansa zwolni 4000 pracowników administracyjnych w związku z cyfryzacją i automatyzacją procesów pracy. Będzie to największa redukcja w największej europejskiej grupie linii lotniczych od czasów, gdy pandemia COVID-19 spustoszyła branżę. Dolar dziś po południu kosztuje 3,63 zł, a euro 4,27. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Jutro w ciągu dnia miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna ma wynieść od 9 stopni Celsjusza na południu Polski przez około 12 stopni na przeważającym obszarze kraju do nawet 14 stopni na plusie na zachodzie Polski. Za chwilę w Trójce porozmawiamy o systemie kaucyjnym. Żeby przez wprowadzenie kaucji na te butelki znowu nas nie oszukano. Mówi się o tym, że będzie doliczane 50 groszy do obecnej ceny, a przecież my w tej chwili już płacimy za opakowanie i nie mamy szansy na zwrot tej kaucji, więc według mnie ceny napojów nie powinny wzrastać o 50 groszy, natomiast powinny wręcz jako napój spaść o 50 groszy, a 50 groszy powinna być kaucja, więc cena jakby finalna nie powinna się zmienić. Słuchamy Future Islands, Seasons. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Będziemy teraz wyjaśniać wszystkie zawiłości związane z systemem kaucyjnym. W studiu obok mnie Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I jak to teraz wszystko prosto i zrozumiale wyjaśnić? Bo sprawa wydaje się dosyć jednak skomplikowana z tym całym systemem kaucyjnym, co zresztą było słychać w tym telefonie od słuchacza przed momentem. Czy ceny napojów, które będą w opakowaniach, których dotyczyć będzie kaucja, będą wyższe od 1 października, czy nie? Jak mamy na to patrzeć? Nie, absolutnie nie, ponieważ kaucja nie jest składnikiem ceny. To jest osobna zupełnie pozycja na paragonie. Ona nie jest w cenie, ona jest po prostu dodatkowo pokazana jako pobrana kaucja. I ta kaucja w całości jest do zwrotu. Czyli jeśli zapłacimy za takie opakowanie te 50 groszy albo złotówkę, jeżeli chodzi o butelkę szklaną wielokrotnego użytku. Zresztą to żadna nowość, butelka szklana wielokrotnego użytku, bo ci, którzy piją piwo, to wiedzą, że takie systemy zupełnie spokojnie działają. To po prostu oddając tą butelkę w sklepie, powinniśmy dostać z powrotem naszą kaucję. I taka jest najprostsza zasada systemu kaucyjnego. Nie można go mylić z systemami, które jakiś czas temu uruchomiono w Polsce i nie są to absolutnie systemy kaucyjne, tylko systemy skupowe. Czyli jak zanieśliśmy butelkę plastikową na przykład do jakiejś tam sieci, która ma odpowiedni automat, to dostawaliśmy na kuponiku 5 albo 10 groszy, w zależności od rodzaju sieci, ale to jest kompletnie co innego, nie było powiązane w ogóle z ceną, z czymkolwiek, z żadną kaucją, po prostu sklep skupował od nas te butelki plastikowe. Natomiast system kaucyjny, płacimy kaucję, odbieramy kaucję, tak to wygląda. A czy to jest tak, że w związku z wprowadzeniem tego systemu kaucyjnego te opakowania się w jakikolwiek sposób zmienią? To będą jakieś inne opakowania? Nie, absolutnie opakowania się nie zmienią, natomiast zmieni się to, co jest na etykiecie opakowania. I tu trzeba na to zwrócić bardzo uwagę. Przede wszystkim musi być znak kaucji. Ten znak kaucji jest w tej chwili nawet reklamowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nie jest on jakiś strasznie skomplikowany. W środku też znajduje się napis, ile ta kaucja wynosi. Więc pierwsza rzecz, zwróćmy uwagę, czy opakowanie ma ten symbol. Jeżeli opakowanie ma ten symbol, to kupując w sklepie to opakowanie, ten produkt, zapłacimy kaucję. Jeżeli nie ma, to nie płacimy kaucji. Żeby nas ktoś nie próbował w butelkę, że tak powiem, nabić z tą kaucją, za opakowania bez znaku kaucji nie płacimy kaucji. I to samo działa w drugą stronę. Jeżeli będziemy mieli opakowanie, które ma znak kaucji i pójdziemy do sklepu powyżej 200 metrów, który ma obowiązek od nas odbierać od 1 października, to powinniśmy te swoje 50 groszy albo złotówkę otrzymać. Jeżeli natomiast opakowanie nie ma znaku kaucji, to nie liczmy na to, że jak pójdziemy do sklepu, wrzucimy go do automatu albo oddamy w odpowiednim miejscu, to my te 50 groszy otrzymamy. Nie. I tu muszę wszystkich od razu rozczarować i uczulić. Nie dostaniemy kaucji za opakowania bez znaku kaucji, nawet jeżeli przez ostatnie 2 miesiące, 3, słysząc o systemie kaucyjnym, zaczęliśmy zbierać te butelki, licząc na jakiś tam zarobek. Nie. I co ja teraz mam z tymi wszystkimi butelkami zrobić? No właśnie, to tak nie zadziała. Ostateczności można spróbować znaleźć sklep taki sieciowy, w którym te 10 czy 5 groszy nam dadzą za taką butelkę bez znaku kaucji. Także też uczulam, żeby uważać, nie chodzić z tymi siatkami opakowań bez znaku kaucji, szczególnie do małych sklepów, które w system kaucyjny wejdą dużo, dużo później. No i nie daj Boże, nie zostawiajmy tych butelek im pod drzwiami albo gdzieś tam w samym sklepie, no bo nie będzie to zbyt dobry pomysł. No dobrze, czyli jeżeli chodzi o ten 1 października, to tak naprawdę z punktu widzenia kogoś, kto kupuje te napoje na przykład w butelkach, to tak wiele może się nie zmienić, no bo pewnie część producentów nie będzie wprowadzała tych opakowań oznaczanych znakiem kaucji, ale zmieni się głównie chyba ze strony tych sklepów, które muszą się dostosować do tych zasad. Tak, duże sklepy powyżej 200 metrów mają obowiązek oczywiście przyjmować od nas opakowania ze znakiem kaucji. No problem jest, że część z tych sklepów jeszcze nie jest jakby sprzężona w systemie kaucyjnym, jeszcze nie ma, nawet te butelkomaty nie są do końca sprzężone, co może powodować, że mogą być problemy. Ale też z drugiej strony pamiętajmy, że 1 października, to jest może trochę wbrew temu, co mówi Ministerstwo Klimatu, to jest data, od której operatorzy systemu kaucyjnego mogą prowadzić ten system. Co oznacza, że to wszystko będzie się działo bardzo sukcesywnie. No i jednak nie tak szybko, jak chciałoby być może ministerstwo, bo to wszystko jest powiązane z logistyką. Nigdy nie stanie się tak, że nagle producent, który wchodzi w system, oznaczy swoje butelki systemem kaucyjnym, on z dnia na dzień nagle zrezygnuje ze sprzedaży wszystkiego innego. Mamy 3-miesięczny okres przejściowy. Producenci napojów mają 3-miesięczny okres przejściowy, czyli do końca tego roku, który mogą wprowadzać do obrotu i takie opakowania. to po to, żebyśmy nie zmarnowali milionów opakowań bez znaku kaucji, nie wyrzucali ich albo nie niszczyli, bo to byłoby antyśrodowiskowe. Natomiast handel, czyli sklepy, mają okres przejściowy praktycznie do momentu wyprzedania wszystkich opakowań bez znaku kaucji. Czyli moim zdaniem gdzieś do połowy przyszłego roku będziemy mieli taki system trochę hybrydowy. Trochę już będzie tych opakowań z kaucją, część będzie ciągle bez kaucji. No i przez pewien moment być może to będzie jakiś dysonans czy niedogodność również dla sklepów i do nas. No ale tak wprowadzano wszystkie systemy kaucyjne i tego nie da się zrobić w ciągu jednego dnia i przestawić nagle wszystko na kaucję. A co taki sklep, powiedzmy około 200 metrów kwadratowych, jeżeli to nie jest jakaś wielka sieć, musi przygotować, żeby móc w tym systemie uczestniczyć, żeby spełniać wymogi prawa? Dla większych sklepów praktycznie jest opcja właśnie automatów, czyli jest automat, który przyjmie od nas butelkę, dostaniemy kwitek, nie dostaniemy 50 groszy z automatu, tylko dostaniemy specjalny kwitek. Z tym kwitkiem, który ma specjalny kod, idziemy do kasy sklepu i mamy dwie opcje. Albo dostaniemy tą gotówkę wynikającą z tego kwitka, albo z kolei zrobimy zakupy i ta wartość na zbieranej kaucji zostanie nam odliczona od kosztów naszych zakupów. Więc są takie dwie możliwości jakby odzyskania tych pieniędzy. To jest w sytuacji, kiedy mamy automat. Natomiast w sytuacji, kiedy automatu nie mamy, to jest tak zwana zbiórka ręczna. No i wtedy niestety musimy do kasy podejść z naszymi opakowaniami. Pani w kasie musi zeskanować każdy kod z takiej butelki. Przy okazji to jest bardzo ważne, bo nie tylko sam znak kaucji decyduje o tym, że butelka jest w systemie kaucyjnym. Również musi być zakodowana poprzez kod EAN. On jest szczytywany przez system i wtedy wyskakuje, tak, to jest butelka kaucyjna, można za nią oddać 50 groszy. No i wtedy ta cała operacja dzieje się podobnie, czyli albo dostajemy naszą gotówkę, albo z kolei są odliczenia od naszych zakupów. Czyli pewnie w mniejszych sklepach będziemy po prostu musieli dłużej czekać przy kasie. Bo... Mniejsze sklepy na pewno później wejdą w ten system i to na pewno nie jest takie łatwe. Są już małe sklepy, czy maszyny, specjalne maszyny dla małych sklepów. One nie są faktycznie duże. W nawet takich małych formatach są postawione, już są i pewnie zaczną działać. Natomiast no, ta zbiórka manualna na pewno jest trudną zbiórką dla małych sklepów. No ale jest to jakieś wyjście na pewno, które nie kosztuje tyle, co zakupienie jakiegoś takiego automatu. Ale tutaj, tak, kończąc już naszą rozmowę, chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz spytać. Jak ten znaczek kaucji wygląda? Czego wypatrywać? No to jest taki kwadracik z takimi strzałeczkami, jakby takie strzałeczki na obrzeżu i kwota kaucji w środku. To ma pokazywać, że chodzi o to, żeby budować system zamknięty dla opakowań, czyli kupuje, oddaje, to idzie do recyklingu, przerobione jest na recyklat, recyklat trafia z powrotem do nowych opakowań, czyli tak zwana gospodarka obiegu zamkniętego prośrodowiskowa. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności wyjaśniał wszystkie wątpliwości związane z systemem kaucyjnym. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Kasia Linz w bikini śmierć. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 10 minut. Wybory parlamentarne w Mołdawii okazały się zakończone sukcesem opcji proeuropejskiej. Zwolennicy zacieśnienia relacji raczej z Rosją jednak nie składają broni, no i zapowiadają demonstracje. Mołdawia to kraj postradziecki, który ogłosił niepodległość w 91 roku. W jego stolicy, Kiszyniowie, jest korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię i witam państwa. To były jedne z najbardziej obserwowanych w Europie wyborów w tym roku. Czy Mołdawianie zauważają to europejskie zainteresowanie? No, jak najbardziej i są z tego dumni. Ta duma jest oczywiście podwójna, że utrzymali ster na Europę i przeciwstawili się tej wielkiej, no i bogatej rosyjskiej machinie. O tym, mam nadzieję, jeszcze porozmawiamy za moment, bo najpierw wróćmy do tych gratulacji i międzynarodowych reakcji na ten sukces opcji proeuropejskiej. Dzisiaj sporo przywódców pogratulowało zwycięstwa Partii Akcji i Solidarności. Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, napisała, że dosłownie napisała, że żadna próba zasiania strachu lub podziałów nie może złamać determinacji Mołdawian. Dodała także, że drzwi do Europy są dla nich otwarte. Pogratulowali również szefowie Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych europejskich instytucji. Podobne wiadomości przysłali prezydenci Francji, ważnej dla Mołdawii Rumunii, a także sąsiad, czyli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zauważono również w mołdawskich mediach wypowiedź Donalda Tuska. Polski premier w jego słowach o Mołdawii słychać było taki duży szacunek do tego, co zrobili w niedzielę obywatele tego kraju. Warunkiem tego, że znowu oparli się takiej wprost agresji rosyjskiej, bo tam mamy do czynienia nie tylko po drugiej stronie Dniestru, de facto z okupacją, ale też w samym Kiszyniowie mieliśmy do czynienia z agresją rosyjską, w niezwykle brutalne ingerowanie w proces wyborczy i oparli się temu, bo w głowach i w sercach mieli przekonanie, że nie można się poddawać. I wierzyli w solidarność i nie zawiedli się w solidarność Europy. Przypomnijmy też, że całkiem niedawno premier Tusk gościł w Kiszyniowie, był tu razem z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Europa pomagała Mołdawii walczyć z działaniami Rosjan, że tak powiem, dobrem. Nie było takich agresywnych, brudnych ataków i jak się okazało, takie właśnie działanie między innymi Unii Europejskiej pomogło Partii Akcji i Solidarności, tej prozachodniej partii, wczoraj wygrać. Powiedziałeś o prozachodnim wyborze Mołdawian. Z naszego punktu widzenia to istotne, że nie wygrali prorosyjscy politycy, ale czy także sami Mołdawianie postrzegali te wybory jako taką decyzję między Rosją a Europą? Tak jak powiedziałem, ludzie widzą ten wybór podwójnie. Znaczy, po pierwsze, kierunek Unia i nadzieja na lepsze jutro, ale także na zmiany w gospodarce i nie tylko. Ale po drugie, wielu z nich wydaje się mówić wyraźnie, zobaczcie, my, mały naród mołdawski, potrafimy nie ulegać wielkiemu niedźwiedziowi. I dodajmy, to było zwycięstwo nad tą machiną nie po raz pierwszy. Przecież najpierw podobne działanie rosyjskie mieliśmy, gdy wybierano prezydent Maję Sandu na drugą kadencję. Potem, gdy integrację europejską wpisywano w referendum do konstytucji. Szef partii Akcji Solidarności Igor Grosu także czuje z tego dumy. Posłuchajmy szefa zwycięskiej partii. Zrobiło to wrażenie na całym świecie. Przekazaliśmy najważniejszą lekcję demokracji, że nawet oprawcę, takiego jak Rosja, można pokonać, jeśli walczy się wspólnie z najpotężniejszym narzędziem w danym kraju, z ludźmi. Kiedy państwo i obywatele bronią swego kraju, wszyscy są szczęśliwi. Dziękuję wszystkim obywatelom za obronę swojego kraju poprzez głosowanie. I ze względów informacyjnych na koniec jeszcze dwa zdania o opozycji. Igor Dodon, szef prorosyjskiego bloku patriotycznego, zebrał ledwie kilkuset zwolenników przed parlamentem dzisiaj na takiej demonstracji w południe. Powiedział, że nie chce prowokacji i zamieszek, ale jednak powiedział też, że zwycięstwo im ukradziono i będzie wykorzystywał dostępne środki prawne, by unieważnić to głosowanie. Co ciekawe, używał argumentu, że wygraną PAS dała diaspora. A chwilę potem narzekał, że utrudniano głosowanie z separatystycznego Naddniestrza, no, które jednak zwierzchnictwa Mołdawii nie uznaje. Tak czy siak PAS ma większość i jak to dziś powiedziała prezydent Maja Sandu, pewnie na jakiś czas Mołdawia będzie miała spokój od Rosji, bo przez kilka lat żadnych ważnych wyborów w Mołdawii nie będzie. To może jeszcze dwa zdania, jakbyś mógł powiedzieć nieco więcej o Naddniestrzu i Gagauzji, które są prorosyjskie. Jak tam teraz sytuacja może wyglądać?